Наступныя 5 дзён я выкупляў грэх свайго п'янственнага глумлення. Працаваў, не ведаючы ні адпачынку, не даючы сабе ані хвіліны перадышкі. Нельга было паверыць у тое, што толькі сама каштоўнасць старой кнігі магла выклікаць такую аблогу хаты Пташынскага. Усе гэтыя званкі, блуканні пад вокнамі, ўсё такое. Я амаль упэўнены быў, што разгадка недзе ў самім тэксце, нейкая прыпіска на палях балоні, надпіс, умела схаваны ў вязі арнаменту, яшчэ нешта. І вось я шукаў. Усляпую, бо не ведаў, дзе і што шукаць. Шмат разоў за жыццё я чытаў Евангелле, адну з лепшых, калі не самую лепшую, з гісторый, прыдуманых чалавецтвам за ўсё сваё існаванне. Прыемна мне было чытаць яе зараз, думаць над паасобнымі мясцінамі, уяўляць. І ўсё ж не так прыемна, як раней. Таму што, хаця я і чытаў ледзь не па складах, шукаў я ўсё ж іншае. Так для чалавека, які раптам заўважыў першы грыб, адразу перастае існаваць зялёная, спявучая прыгажосць раскошнага летняга лесу. Так я і ішоў, торкнуўшыся носам у зямлю, без усялякай карысці, акрамя маральнай. Дый тая была другога гатунку, таму што я сачыў, а не думаў. Часам з'яўляліся думкі, што хаваць нешта ў такім тэксце блюзнерства, а ўжо для сярэднявяковага чалавека, калі толькі хаваў ён, не проста блюзнерства, а блюзнерства, якое мяжуе з ерасцю, са згубай цела і бессмяротнай душы. І калі гэта так, таямніца павінна быць страшэнна важлівай, або чалавек той не павінен быў верыць ані ў Бога, ані ў чорта, ані ў тагачасны закон. Я прачытаў усе 4 Евангеллі. І дзеянні апосталаў, і пасланні іхнія, пачынаючы ад паслання Якава і канчаючы пасланнем да яўрэяў. Заставаўся толькі апакаліпсіс Іоанна Багаслова, дый недарэчна прышмараваны да яго статут, таксама з пасланнямі толькі ўжо свецкіх уладароў. Нічога, хаця б цень нейкага следу, нейкай здагадкі. Нічога. Урэшце я пачаў думаць, што з гэтым тэкстам мы памыліліся. І самае горшае, да той самай думкі схіляўся і Мар'ян. За гэтыя дні ён пару разоў заходзіў да мяне, і мы да болю ў вачах тупа ўзіраліся ў тэксты, варочалі пад чарапамі гіпотэзы, і ўсё гэта толькі для таго, каб тут жа зарэзаць іх. А адзінае, у чым мы пасунуліся наперад, быў сапраўдны акт пра знікненне жонкі Альшанскага, надрукаваны ў актах, выдадзеных археаграфічнай камісіяй. «А што гэта нам дасць?» – спытаў я. «А можа?» «Рыбу нам з табою лавіць, а не шукаць. Паловім. Вось-вось ужо нават на азёрах лёд амаль скончыўся». І мы зноў да чмурэння сядзелі над кнігаю і копіяй, і Мар'ян бурчаў. Холмсы мне яшчэ таксама Пінкертоны, Картары, Станкевічы, Мегрэ. У тую тхланную золкую сакавіцкую пятніцу, было гэта, здаецца, 29 сакавіка, мы таксама ні да чаго не дадумаліся. Прарок Навум і той бы не дадумаўся, плюнуў урэшце Пташынскі. Ну-ну, няўжо мы двох дурнейшыя за аднаго? Я пайшоў праводзіць яго. На душы ад уласнай бездапаможнасці было моташна, як шчанюкі сляпыя, сказаў Мар'ян. Наперадзе спускаўся па сходах цікавы малады чалавек, сусед Лыганоўскага, і на гэты раз у руках ягоных было вядро са смеццем. Адкуль ён яго бярэ? Вось такое смецце ў нас у галовах выкінеш, і застанецца пустая макітра чарапаная. А можа й сапраўды? Трэба ўсё выкінуць і пачаць спачатку, сказаў я. Можа, справа і не ў тэксце? Можа, выскаблена нешта? Можа, сутнасць не ў змесце, а ў вядры, у самім існаванні рэчы? Трэба будзе паглядзець заўтра ж. Мы спыніліся ля тытунёвага кіёска. Я купіў пачак БТ. Мар'ян вінавата усміхнуўся і папрасіў пачак шыбкі. Кінуў бы ты гэта, Мар'яне, сказаў я. Ну, дальбог, кінь. Слабасць клятая. Да я адну-дзве ў дзень буду. І я б на вашым месцы кінуў, сказаў павучальна брыгадзір Жэрар. Вось сябар ваш, ён жа здаравенны, не раўнуючы Першэрон ці Брабансон, прабачце, таварыш Косміч. А я і яму раю бы кінуць. Кропля нікаціну забівае, да ваша ведама, каня. Я не конь, сказаў Пташынскі. Бачу. На пазногці зірніце. У блакіт аддаюць. Я раптам усхадзіўся, дастаў з кішэні металічную таўлінку. Хочаце, я вам замест гэтай дрэні табаку даставаць буду. Нюхаць. Сам праціраю. Ён зарадзіў у кожную ноздру па здаравеннай порцыі зеленаватага пылу. Праз секунду гармата моцна ударыла і пахольчык закруціў носам. О, аж увачу пасвятляла. Улічыце, камерцыю падрываю, сваю ж, але здароўе чалавека заўсё даражэй, як казаў стары рымлянін Гіпакрат. А тое, што вам скажуць, што слізістую абалонку сушыць, што сухі катар будзе, гэта глупства пана Бога. Даруй ён мне і злітуйся. То як? «Не ўжо», – сказаў Мар'ян. «Глядзіце», – сказаў пахольчык, падаючы яму шыбку. «Як надумаеце, прыходзьце, дастану, і не пчолку халераная, а сапраўдны». На рагу мы развіталіся. «Калі не з'еду ў Вільню на пару дзён, то заўтра зайду», – сказаў ён. «Заходзь». Шкада, што нельга тую кнігу распатрашыць. Можа, у вокладцы заклеена нешта? Не, вокладка тых жа часоў. Ха, чорт яго, у галаву не лезе, што б гэта магло быць. Перайшоўшы вуліцу, ён павернуўся і ўзняў руку. Бывай! Я прыкурыў. А калі зірнуў яму на ўздагон, яго ўжо не было відаць у раптоўным снежным зарадзе, які абурыўся на горад.